وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Na tulipowaambia malaika, msujudieni Adam, wakasujudu isipokuwa Iblisi, alikataa. Fakulna ya Adamu inna hatha aduulaka walizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashka. Tukasema, ewe Adam, hakika huyu ni adui yako na wamkeo, basi asikutoeni katika bustani hii mkaingia mashakani. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Hakika humo hutakuwa na njaa wala hutakuwa uchi. Wa annaka la tadhma'u fiha wala tadhha. Na hakika utapata kiu humo wala utapata joto. Fawaswasa ilayhi shaytanu kala ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulki la yabla. Lakini shaytani alimtia wasiwasi akamwambia, ewe Adam, ni kujulishe mti wa kuishi milele na ufalme usiokoma. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min warakil jannah. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Basi wakaula wote wawili, na uchi wao ukawadhihirikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani. Na Adam akamuasi mula wake mlezi, na akapotea njia. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Kisha mula wake mlezi akamtewa, naye akamkubalia toba yake, naye akamongoa. Kala bita minha jamia, ba'dukum li ba'din adu, fa imma yatiyannakum minni hudan famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Akasema, ondokeni humu nyote, hali ya kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Na ukikufikieni uongofu kutoka kwangu, basi atakayefuata uongofu wangu hatapotea wala hatataabika. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Na atakayejiepusha na mawaidha yangu, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki, na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Aseme, ewe mula wangu mlezi, mbono umenifufua kipofu nami nilikuwa nikiona? Qala kadhalika atat ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Atasema, ndivyo vivyo hivyo, zilikufikia ishara zetu nawe ukazisahau, na kadhalika leo unasahauliwa. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Na hivi ndivyo tutakavyo mlipa kila apitaye kiasi na asiamini ishara za mula wake mlezi.

na wanayaona magofu yaona athari ya adhabu zowapata. Hakika mambo kama hayo peke yake ni mawaidha kwa watu wenye akili za kufahamu.